Ja. Je kunt ook live meeluisteren. Ik zie je zo vaak op evenementen. Ja, gewoon lekker luisteren naar Patrick. Er komt er af en toe gewoon wat raars voorbij. En dan, ja, één van die knopjes, dan kun je twee, nou misschien wel drie daarvan werken nu. Ja, dat was een fan duidelijk. Die is, ja.